कुर्सियां बहुत सारी रखी हुई हैं, ये भिन्न स्थान पर रखी है, ये भिन्न स्थान पर रखी है, इससे उनकी का नानात्व तो का पता लगता है कि ये भिन्न भिन्न है। तो स्थान के भिन्न होने पर वस्तु भी भिन्न भिन्न है ये पता लगता है। किसी के लिए भी मनुष्य है, पेड़ है, मकान है, स्थान के भिन्न होने से पता लग जाता है कि ये भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो इंद्रियों के भी स्थान भिन्न भिन्न है, स्थान भिन्न होने होने स्थान भिन्न होने से वो भिन्न भिन्न है, एक तो ये हमें पता लग रहा है। दूसरा पक्ष क्या है, अवयवी नाना स्थानत्वाच्च संशया, और अवयवी नाना स्थानत्वाच्च, अवयवी के नाना स्थान होने से, जैसे एक बड़ा वृक्ष है वो एक अवयवी है, लेकिन उसके भी एक फल यहां लगा हुआ है, एक डाली यहां पर है, एक पुष्प यहां पर है, नाना स्थान होते हैं ना, एक अवयवी में भी नाना स्थान देखे जाते हैं। दूसरे ढंग से कहें कि नाना स्थान होते हुए भी एक ही है, वहां पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न चीजें होते हुए भी वो एक ही है। और पहले क्या देखा था हमने, भिन्न भिन्न स्थानों पर होने से भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, स्थान के भेद से वस्तु का भेद पहले सिद्ध किया। दूसरे में स्थान का भेद होने पर भी वस्तु का भेद न होना, ये दोनों चीजें देखी जाती हैं लोक में, स्पष्ट हो गया। इसलिए संशय है कि ये जो शरीर है इसमें इंद्रियां अनेक हैं या एक हैं, कि सब इंद्रियां मिलके एक अवयवी होते हुए, यानी एक ही इंद्रिय होते हुए स्थान भेद से ये भिन्न भिन्न दिख रही हैं, अथवा भिन्न भिन्न स्थान पर होने से ये वास्तव में भिन्न भिन्न ही हैं। उदाहरण दोनों तरह के देखे जाते हैं, इसलिए संदेह है, संशय है। भाष्य, बहुनी द्रव्याणी नाना स्थानानि दृश्यन्ते, भिन्न भिन्न अनेक द्रव्य भिन्न भिन्न स्थानों पर देखे जाते हैं। दूसरा, नाना स्थानश्च सन एको अवयवी च, और भिन्न भिन्न स्थान वाला एक अवयवी भी देखा जाता है, होता एक ही है। तो तेन इंद्रियेषु भिन्न स्थानेषु संशय इति, इसलिए इंद्रियों में जो कि भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, तो भिन्न भिन्न स्थानों में होती हुई इंद्रियां एक ही हैं या अनेक हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। लोक में दोनों तरह के उदाहरण देखे जाते हैं, इसलिए मेरे को संदेह है, संशय है। तो पूर्व पक्षी ही अपनी बात को रख रहा है, एकम इंद्रियम, इंद्रिय एक ही है। क्यों, त्वक अव्यतिरेकात, त्वचा से अभिन्न होने से, मात्र एक इंद्रिय है त्वचा, क्यों उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, अभिन्न है, अन्य कोई इंद्रिय ही नहीं है, जितनी इंद्रियां हैं वो सब तो जहां जहां है वहां वहां सब जगह त्वचा है, तो त्वचा ही एक ही इंद्रिय है, ये इसका पक्ष है। अव्यतिरेकात, पृथक न होने से, या यूं कहो व्यापक होने से पूरे शरीर में। भाष्य, त्वक एकम इंद्रियम इत्याह, त्वक एक ही इंद्रिय है बस पूरे शरीर में, कस्मात, हेतु है अव्यतिरेकात, अभिन्न होने से, संबद्ध होने से या व्यापक होने से। खोल रहे हैं इसी को, न त्वचा किंचित इंद्रियाधिष्ठानम न प्राप्तम, त्वचा जो है इसको और किंचित को अलग अलग कर लीजिए, ये त्वचा तृतीय का एक वचन है, न किंचित इंद्रिय स्थानम त्वचा न प्राप्तम, कोई भी इंद्रिय का अधिष्ठान ऐसा नहीं है जो त्वचा के द्वारा प्राप्त न किया गया हो, पहुंचा न हो, व्याप्त न किया गया हो, यानी इंद्रिय के जितने भी अधिष्ठान हैं वहां त्वचा प्राप्त है, नेत्रों में है, नासिका में है, कान में है, जिह्वा पे है, सब जगह है, बाकी चारों ज्ञानेन्द्रियों में सब जगह त्वचा है, व्याप्त है। न च असत्याम त्वची किंचित विषय ग्रहणम भवती, त्वचा के न होने पर किसी भी विषय का ग्रहण नहीं होता, जहां जहां से भी विषय का ग्रहण होता है वहां वहां त्वचा अवश्य होती है। यया सर्वे इंद्रिय स्थानानी व्याप्तानी, जिससे सारे इंद्रिय स्थान व्याप्त हैं, यस्याम च सत्याम विषय ग्रहणम भवति स्वात्वक एकम इंद्रियमिति, और जिसके होने पर विषय का ग्रहण होता है वो एक ही इंद्रिय है, इसलिए मात्र एक इंद्रिय, पांच इंद्रियां नहीं है, खंडन कर दिया। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, न आपका कथन ठीक नहीं है। इंद्रियांतरार्थ अनुपलब्धे है, इंद्रियांतर के अर्थों की त्वचा से अनुपलब्धि होने से, अन्य इंद्रियों के जो विषय हैं यानी स्पर्श के अतिरिक्त रूप आदि, उनकी त्वचा के द्वारा उपलब्धि न होने से, त्वचा से ये अध्यार करेंगे यहां पर, न इंद्रियार्थान इंद्रिया इन इन इंद्रियांतरार्थान इंद्रियार्थ इन इन इंद्रियांतर अर्थ अनुपलब्धि, इंद्रियांतरार्थ अनुपलब्धि, इंद्रिय भिन्न इंद्रियों के जो अर्थ हैं उनके अनुपलब्ध होने से, किससे? त्वचा से। वैसे देखिए स्पर्श रूप उपलब्धि लक्षणायाम सत्याम त्वची, त्वचा के स्पर्श की उपलब्धि के लक्षण वाली होने से, त्वचा का क्या लक्षण है? जिससे स्पर्श होता है, तो स्पर्श के लक्षण रूप, स्पर्श होना रूप लक्षण वाली है त्वचा, ठीक है। तो स्पर्शोपलब्धि लक्षणायाम सत्याम त्वची गृह्यमाणे त्वगिन्द्रियेण स्पर्शे इंद्रियार्था इंद्रियांतरार्था रूपादयो न गृह्यन्ते अंधादि भी। तो त्वचा से त्वगिन्द्रिय से स्पर्श के गृहित होने पर भी इंद्रियार्थ यानी रूपादि गृहित नहीं होते हैं, किनके द्वारा? जो अंधे हैं उनके द्वारा। जो अंधा है त्वचा तो है उसके पास, कैसे पता लगा? क्योंकि वो स्पर्श को ग्रहण कर रहा है। यदि एक ही इंद्रिय होती तो जैसे एक इंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण हो रहा है वैसे ही उसको रूप का भी ग्रहण हो जाना चाहिए, फिर तो अंधा कोई भी नहीं होगा। वो आगे चर्चा आएगी, अभी सामान्य रूप से है। यदि एक ही इंद्रिय है तो एक इंद्रिय सब विषयों को ग्रहण करने वाली होगी, रूप आदि सबको वही ग्रहण करने वाली होगी। तो जिस व्यक्ति को त्वचा से स्पर्श का ग्रहण हो रहा है तो हम कह सकते हैं उसको त्वचा से रूप का भी ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि उस पक्ष में मात्र एक ही इंद्रिय है और वो एक इंद्रिय है अभी विद्यमान है क्योंकि स्पर्श हो रहा है। स्पर्श से पता लग गया कि उसके पास त्वग इंद्रिय है और वो एक ही इंद्रिय है, और है तो सभी विषयों का ग्रहण कराएगी, रूपादि का भी ग्रहण कराना चाहिए, तो अंधे हैं उनको भी रूप दिखाई देना चाहिए। ये तर्क दिया। न स्पर्श ग्राहकात इंद्रियात इंद्रियांतरम अस्ति इति, क्योंकि उसके मत में स्पर्श को ग्रहण करने वाली इंद्रिय से अतिरिक्त इंद्रिय नहीं है। स्पर्शवद अंधादिभिर् गृह्येदन् रूपादयो इंद्रियांतरम अस्ति इति, क्योंकि कोई दूसरी इंद्रिय नहीं है इसलिए स्पर्शवत स्पर्श के समान गंधादि भी गृहित होने चाहिए। स्पर्शवत अंधादि भी गृहण रूपादय, रूपादि भी अंधे के द्वारा गृहित होने चाहिए। न च गृहियंते तस्मात न एकम इंद्रियम त्वगिति, लेकिन वो गृहित नहीं होते इसलिए पता लगता है कि एक इंद्रिय त्वचा नहीं है, कोई दूसरी इंद्रिय थी जो नष्ट हो गई है और उसको रूप दिखाई नहीं दे रहा है। आगे अब इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, त्वग अवयव विशेषेण धूमोपलब्धि व तदुपलब्धि। बोले त्वचा के अवयव विशेष से, जो आप बोल रहे थे त्वचा के अवयव विशेष से जैसे धूम की उपलब्धि होती है उसी के समान रूप की भी उपलब्धि होती है। धुएं का ज्ञान हमारे को कहां से होता है? आंखों से, नाक से भी होता है वैसे तो, लेकिन यहां ये आंख का लेकर के बोल रहा है कि धुआं लगता है तो आंसू आ जाते हैं, चरकराहट होती है आंख में, पता लगता है कि धुआं है। उस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं कि जैसे धुआं त्वचा से ही गृहित होता है लेकिन सब जगह से गृहित नहीं होता है, नासिका से भी लगा लो तो नासिका भी ले लो, और कहीं से होता है शरीर में, और कहीं से पता नहीं लगेगा। मुंह में भी स्वाद कड़वा कड़वा आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन वहां धुएं का पता लगता है या उसके रस से फिर हम अनुमान करते हैं। चलो उसको भी ले लो, और तो कहीं से नहीं होता है। त्वचा से धुएं का ज्ञान कैसे? नहीं, गर्माहट तो दूसरी हवा, हवा दूसरी गर्म उससे भी हो सकता है, वो धुएं का लक्षण नहीं है गर्मी। तो यदि पूर्व पक्षी का यह कहना है कि धुएं का ज्ञान स्पर्श से हो रहा है, और स्पर्श से भी पूरे शरीर में नहीं हो रहा है, नेत्र में हो रहा है, आप लोगों के कहे अनुसार नासिका और जीभ मुख से भी हो रहा है, यहां भी तो स्पर्श से ही हो रहा है, तो इतनी जगह पे ही क्यों हो रहा है? तो इंद्रिय तो पूरे शरीर में है, तो पूरे शरीर में ही गंध का, इसका धुएं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। इससे पता लगता है कि त्वग इंद्रिय यद्यपि एक ही है, लेकिन कहीं से रूप का ज्ञान होता है, कहीं से शब्द का ज्ञान होता है। ठीक है, ऐसा तर्क है इसका। त्वग इंद्रिय है ना, स्पर्श का ज्ञान होता है ना, स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है? आंख में किरकिर गिर जाए तो, तिनका गिर जाए तो, और उंगली यूं जाती है तो स्पर्श नहीं होता है? तो क्या है ये गोलक आंख है ना, तो वहां पर भी स्पर्श होता है ना, आप पानी डालो तो पता नहीं लगता है आपको, स्पर्श नहीं होता है। ठंडा गर्म, स्कूटर आदि पे चल के जा रहे हो तो हवा लगती है ना आंखों पे, ठंडी ठंडी हवा लगती है कभी सर्दियों में, या वैसे दवाई डालते हैं और उससे फिर आंसू आते हैं, हवा लगती है तो आंखें सूखती हैं, स्पर्श का पता लगता नहीं है? स्पर्श का पता लगता है। यही तो कह रहे हैं पूर्व पक्षी, व्यर्थ में ही क्यों पांच संख्या बढ़ा रखी है अपनी, किससे लोकेश न से ग्रस्त है, किससे है कि अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्या जरूरत है? जब एक से ही काम चल रहा है तो पांच की क्या जरूरत है? कुछ स्थानों पे, सब जगह नहीं होता है, अलग तरह का स्पर्श होता है, होता है। हाँ, तो मना कौन कर रहा है? स्पर्श अंदर नहीं है ऐसा थोड़ा ना कोई कह रहा है। हाँ, पूरे शरीर में व्याप्त है, कण कण में तो नहीं कहो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां आप स्पर्श करोगे तो पता ही नहीं लगेगा। हाँ, तो जो हमें ज्ञान होता है उस चीज का, उसको ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसके पास स्पर्श इंद्रिय तो है, उस चीज का उसको ज्ञान हो रहा है कि रूप का ज्ञान नहीं हो रहा। हाँ, ठीक है, तो उस काल में उसके पास एक इंद्रिय नहीं है। तो कौन मना, किसने कहा कि सबके पास में सब इंद्रिय होती है? ये सभी को एक इंद्रिय कह रहे, आप पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हो, तो सब इंद्रिय एक है, सब इंद्रिय एक ही होगी स्पर्श को मान। हाँ, एक ही है, स्पर्श नहीं, इस पर तो इंद्रिय है, उससे सब विषयों का ज्ञान होता है। जिसको आप कह रहे हो कि वो रूप का ज्ञान नहीं करता, तो रूप को छोड़ के बाकी अन्य विषयों का ज्ञान करता है, इंद्रिय तो फिर भी एक ही है वहां पर। रूप का ज्ञान नहीं कर रहा, ऐसे पता लग रहा है उसके पास एक इंद्रिय नहीं। नहीं, वहां त्वग इंद्रिय है, उसकी पूर्व पक्षी ये कहेगा कि त्वग इंद्रिय का जो रूप ग्रहण वाला विशेष गुण था वो वहां पर नहीं है, इंद्रिय तो एक ही है ना। ये तो आपका कथन है, पूर्व पक्षी ये थोड़ा ना कह रहा है, उसका ये थोड़ा ना कहना है कि जहां जा त्वग इंद्रिय है वहां पांचों अर्थों का ग्रहण होगा। ठीक है, कहीं चार है तो चार का हो रहा है, तीन है तो तीन का हो रहा है, लेकिन है एक ही इंद्रिय, पांच नहीं है। खासतौर से मनुष्य के शरीर में या अन्य प्राणियों के, स्थूल जो बड़े प्राणी है उनके लिए बात चल रही है। तो देखिए, त्वग अवयव विशेषण है, त्वचा के अवयव विशेष से यानी नेत्र से धूमोपलब्धि व तदुपलब्धि, यथा त्वचो अवयव विशेषः, त्वचः त्वचा का अवयव विशेष है कौन सा? कश्चित् चक्षुषी सन्निकृष्टो धूम स्पर्शम गृह्णाति, कोई चक्षु में सन्निकृष्ट धूम का स्पर्श गृहित होता है, नान्यः अन्यत्र नहीं होता है, और कुछ नहीं होता है, कोई अवयव विशेष चक्षु में सन्निकृष्ट धूम के स्पर्श को ग्रहण करता है, न अन्य, अन्य कोई अवयव विशेष ग्रहण नहीं करता, एवं त्वचो अवयव विशेषा रूपादि ग्राहका, इस प्रकार त्वचा के जो अवयव विशेष हैं वो रूपादि विशेष विशेष अर्थों के ग्राहक होते हैं। तेषाम उपघातात् अंधादिभिर् न गृह्यन्ते रूपादयेति, और उन अवयव विशेष के उपघात से नष्ट होने से अंधे आदि के रूप का ज्ञान नहीं होता। इंद्रिय तो एक ही है, उसके जो अवयव विशेष थे जो रूप को ग्रहण करता था या शब्द को ग्रहण करता था उसके उपघात से उसको सुनाई या दिखाई नहीं देता है। इंद्रिय तो फिर भी एक ही है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। इस पर सिद्धांती कह रहा है व्याहतत्वात् अहेतु, व्याहत होने से विरुद्ध होने से आपका कथन ठीक नहीं है, अहेतु है। कैसे व्याहत है? तो पहले आपने कहा कि त्वग अव्यतिरेकात् एकम इंद्रियम इति उक्त्वा, त्वक का अव्यतिरेक होने से अभिन्नता होने से एक ही इंद्रिय है, ये आपने पहले कहा था। त्वग अवयव विशेषेण धूमोपलब्धि वत रूपाद्युपलब्धि इत्युच्यते, अब आपने ये कह दिया कि त्वग अवयव विशेष से धूम की उपलब्धि होने से रूपादि की भी उपलब्धि हो जाती है विशेष अवयव से। तो एवं च सति, इस प्रकार होने पर नाना भूतानि विषय व्यवस्थानात्, नाना भूतानि माने अनेक प्रकार की इंद्रियां जो कि विषय की ग्राहक हैं, उनके विषय की व्यवस्था होने से कि इस जगह से रूप का दिखाई रूप दिखाई देता है, इस जगह से शब्द सुनाई देता है, इस जगह से गंध का ग्रहण होता है, ये जो विषय का व्यवस्थान हो गया, भिन्नता हो गई। तदभावे विषय ग्रहण से भावात, और आप भी कह रहे हो कि उस अवयव विशेष के होने पर विषय ग्रहण का भाव होता है। तदुपघाते च अभावात, और उसके नष्ट होने पर विषय का ग्रहण नहीं होता है। तथा च पूर्वो वाद उत्तरेण वादेन व्याहन्यते इति, तो आपका जो पहले वाला कथन था अव्यतिरेकात वो बाद वाले कथन से खंडित हो गया। आपके पहले कथन के अनुसार तो अभिन्न होनी चाहिए थी, वो अव्यतिरेक होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए थी, त्वक से सब जगह से सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए था, एक ही होती। तो अब आपने माना तो एक है लेकिन उसके विशेष विशेष गुण मान के अलग अलग कर दिए, तो ये आपका बाद वाला कथन पहले वाले कथन के विरुद्ध है, उसके विपरीत आप बोल रहे हो। और आगे कह रहे हैं संदिग्धश्च अव्यतिरेक, और आपने जो अव्यतिरेक कहा अभिन्न है, ये भी संदिग्ध है, निश्चित नहीं है। क्यों? तो कारण बता रहे, पृथिव्यादिभिरपि भूतैहि इंद्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, भूत पृथ्वी आदि भूतों के द्वारा भी इंद्रियों के अधिष्ठान व्याप्त हैं। यानी पृथ्वी नासिका में, अग्नि नेत्र में, ऐसे अलग अलग इंद्रियों में अलग अलग भूत व्याप्त हैं, ये मान करके कथन कर रहे हैं। तो न च तेषु असत्सु विषय ग्रहणम भवति, उन भूतों के न होने पर भी विषय का ग्रहण नहीं होता है। तस्मात न त्वग अन्यत्वा सर्व विषयम एकम इंद्रियमिति, इसलिए न त्वक, त्वक और अन्यत्वा अथवा अन्य कोई एक इंद्रिय है जो कि सर्व विषयम, जिसके सारे विषय हो, सब विषयों को एक ही जानती हो, ऐसी एक इंद्रिय नहीं है। आप त्वचा या त्वचा से भिन्न भी कोई भी एक इंद्रिय ले लो, वो एक इंद्रिय नहीं हो सकती जो कि सब विषयों को ग्रहण करे, क्योंकि उसमें अव्यतिरेक सिद्ध नहीं होता है। व्यतिरेक है, भिन्नता है, भूतों के अनुसार भिन्नता है और विषय ग्रहण की भिन्नता है, एक जैसे नहीं है। अब इसके ऊपर ये तो उत्तर सिद्धांती ने दिया भाष्य के अंदर, लेकिन 53वां सूत्र था त्वग अव्यतिरेकात्, इसका उत्तर सूत्रकार दे रहे हैं 54वां सूत्र। न युगपद अर्थ अनुपलब्धे है, न आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि एक साथ अर्थों के उपलब्ध न होने से, शब्द स्पर्श रूप रस आदि के एक साथ ग्रहण न होने से। भाष्य, आत्मा मनसा संबद्धते, आत्मा मन से जुड़ती है, मन इंद्रियेण, मन इंद्रिय से जुड़ता है, इंद्रियम सर्वार्थै सन्निकृष्टम, और इंद्रिय एक इंद्रिय है, वो पूर्व पक्षी के मत में वो इंद्रिय सब अर्थों के साथ में सन्निकृष्ट होनी चाहिए, एक ही इंद्रिय है और सबके साथ में वो जुड़ जाएगी क्योंकि वो सब विषय वाली है। आत्मा इंद्रिय मनो अर्थ सन्निकर्षेभ्यो युगपत ग्रहणानि स्युः, और ऐसा माने तो आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ का सन्निकर्ष होकर के इनके द्वारा एक साथ बहुत सारे ज्ञान हो जाएं। पहले एक समय में एक ही ज्ञान क्यों होता था, क्यों मानते थे वो सिद्धांती, क्योंकि मन एक ही इंद्रिय से एक समय में जुड़ सकता था। अब चूंकि आपके मत में पूर्व पक्षी को कह रहे हैं इंद्रिय एक ही है तो मन सदा उस इंद्रिय से जुड़ा रहेगा और वो इंद्रिय सब विषयों से जुड़ी भी रहेगी, सब विषय वाली है, इसलिए एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे, ये दोष आएगा। न च युगपत रूपादयो गृहियंते, रूपादि एक साथ तो गृहित होते नहीं है, तस्मात न एकम इंद्रियम सर्व विषयम इति, इसलिए कोई भी एक इंद्रिय नहीं है जो सब विषयों को जना दे। असाहचर्याच विषय ग्रहणानाम नैकम इंद्रियम सर्व विषयकम, असाहचर्य होने से एक साथ न होने से किनका विषय ग्रहणानाम विषयों के यानी ज्ञानों के, विषयों के ग्रहण से यानी ज्ञान से ज्ञानों के विषय संबंधी ज्ञान के असाहचर्य होने के कारण से न एकम इंद्रियम सर्व विषयकम, सब विषय वाली एक इंद्रिय नहीं है। और साहचर्य ही विषय ग्रहणानाम अंधादि अनुपपत्ति रीति, विषय ग्रहण के विषयों के ज्ञान का साहचर्य मानने पर जैसा कि आपका मत है तब तो अंधादि की अनुपपत्ति हो जाएगी, अंधा कोई नहीं होगा क्योंकि इंद्रिय तो काम कर ही रही है, तो उसी एक इंद्रिय से सब विषय जान लिए जाने चाहिए। आगे सिद्धांती और कह रहा है विप्रतिषेधाच न त्वगे का, और विप्रतिषेध यानी विरोध व्याघात होने से भी त्वचा एक नहीं है, एक इंद्रिय मात्र अकेली इंद्रिय नहीं है। भाष्य न खलु त्वग एकम इंद्रियम व्याघातात, व्याघात होने से कैसे आगे बताएंगे, त्वचा रूपाणी अप्राप्तानी गृहियंते इति, त्वचा से जो रूप है वो त्वचा रूपाणी अप्राप्तानी गृहियंते, इस पूर्व पक्षी के मत में बोल रहा है अभ्युपगम से, क्योंकि पूर्व पक्षी के मत में त्वक ही एक इंद्रिय है और उसी से सब विषयों का ज्ञान होता है, तो रूप का भी ज्ञान हो ही रहा है तो त्वचा तो यहीं पर ही है, तो त्वचा से जो रूप का ज्ञान हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अप्राप्त होते हुए हो रहा है, इंद्रिया सन्निकर्ष के बिना ही त्वचा को रूप का ज्ञान हो रहा है। तो त्वचा यानी त्वचा के द्वारा तृतीय एक वचन है रूपाणी अप्राप्तानी रूपाणी गृहियंते, अप्राप्त होते हुए रूपों का ग्रहण हो रहा है आपके मत में, और अप्राप्यकारित्वे स्पर्शादिशु अपि एवं प्रसंग, और यदि इंद्रियां अप्राप्यकारी हो बिना प्राप्त हुए भी वो रूप का ग्रहण करा देती हैं तो स्पर्श तो इंद्रिय स्पर्श का भी ज्ञान अप्राप्त रूप में ही करवा दे, जो वस्तु त्वक से त्वचा से छू नहीं रही है उसके भी स्पर्श का ज्ञान इसको हो जाना चाहिए था लेकिन होता नहीं है, तो अप्राप्यकारित्वे स्पर्शादिशु अपि एवं प्रसंगः, उसमें दोष आने लगेगा। स्पर्शादीनाम च प्राप्तानाम ग्रहणात् रूपादीनाम प्राप्तानाम ग्रहणम इति प्राप्तम, और यदि आप कहते हो कि स्पर्शादि कहते हो क्या बल्कि ऐसा है स्पर्शादियों के प्राप्त होने पर उनका ग्रहण होता है, स्पर्शादियों के द्वारा स्पर्शादियों का जो कि प्राप्त हो गए हैं उन्हीं का ग्रहण होता है त्वचा से, तो फिर तो रूपादियों का भी प्राप्तों का ही ग्रहण हो जाना चाहिए, ये होने लगेगा। रूप भी दूर वस्तु के दूर रहते हुए भी प्राप्त हो जाना चाहिए था लेकिन प्राप्त नहीं होता है, नहीं रूपादि नाम प्राप्ता नाम रूपादियों का भी प्राप्त होने पर ही ग्रहण होना चाहिए था, अभी तो अप्राप्त होते हुए भी ग्रहण हो जाता है ना पूर्व पक्षी के मत में कि त्वचा तो यही है शरीर के पास ही है वस्तुएं दूर है तो अप्राप्त होते हुए भी रूप का ग्रहण हो रहा है, जबकि त्वचा ही यदि एक इंद्रिय होती तो उस वस्तु को ही देख पाते जिस जिस वस्तु का स्पर्श त्वचा से होता छूती वो त्वचा को प्राप्त करती उसी का ही रूप का ग्रहण होना चाहिए था यदि त्वचा से ही रूप का भी ग्रहण होता है तो। आगे यदि पूर्व पक्षी कहे कि प्राप्ता प्राप्यकारित्वम इति चेत, यदि कहे कि ये तो इंद्रिय प्राप्यकारी भी है और अप्राप्यकारी भी है, प्राप्त करके भी ज्ञान कराती है और बिना प्राप्त हुए भी कराती है, ऐसा यदि कहे तो उसका उत्तर है आवरण अनुपपत्तेर विषय मात्रस्य ग्रहणम, तो बोले अप्राप्य यदि करवाती है रूप का ग्रहण तब तो आवरण की अनुपपत्ति होगी असिद्धि हो जाएगी, फिर तो आवरण नाम की कोई चीज ही नहीं होगी और आवरण नहीं होगा तो विषय मात्र का ग्रहण होने लगेगा, कोई भी चीज दिखाई देने लग जाएगी उसको। इसी को भाष्य में खोल रहे हैं अथापि मन्येता, यदि पूर्व पक्षी ऐसा माने कि प्राप्तः स्पर्शादय त्वचा गृह्यन्ते, स्पर्श आदि त्वचा को प्राप्त होकर के जाने जाते हैं तो रूपाणी तो अप्राप्तानि इति, लेकिन रूप तो अप्राप्त होते हुए जाने जाते हैं बिना सन्निकर्ष के, एवं सती नास्ति आवरणम, ऐसा होने पर तो फिर कोई आवरण ही नहीं रहा, और आवरण अनुपपत्तेश्च रूप मात्रस्य ग्रहणम, और आवरण की असिद्धि होने पर तो प्रत्येक रूप का ग्रहण होने लगेगा। व्यवहितस्य च अव्यवहितस्य च इति, रूप मात्र का मतलब जो व्यवधान वाला और बिना व्यवधान वाला दोनों का ही ग्रहण होना चाहिए। आगे कह रहे हैं दुरांतिक अनुविधानम च रूपोपलब्धि अनुपलब्धियोर न स्यात्। रूप की उपलब्धि और अनुपलब्धि में दूर और अंतिक का नियम अनुविधान यानी नियम न ही होना चाहिए। जैसे रूप की उपलब्धि निकट होता है तो रूप की उपलब्धि होती है, और दूर होता है तो रूप की उपलब्धि नहीं होती है। दूर मतलब तो बहुत दूर, यहां से विपरीत में जापान में अमेरिका में ऐसे दूर, यहां हम बैठे तो अहमदाबाद में, यहां बैठे तो दिल्ली में, ऐसे दूर का ग्रहण नहीं होता है और निकट का ग्रहण होता है। निकट का मतलब जो हमारी सीमा है जहां तक दिख रहा है वहां तक। तो इससे इसमें दूर और अंतिक का जो नियम है वो नहीं होता यदि अप्राप्यकारी होती तो, यहीं बैठे बैठे दिल्ली का भी ज्ञान हो जाता हमारे को। अप्राप्तम त्वचा गृह्यते रूपम इति, दूरे रूपस्य अग्रहणम अंतिके च ग्रहणम इति एतत् न स्यात्। यदि अप्राप्त होते हुए त्वचा से रूप का ग्रहण किया जाता तो दूर वाले रूप का अग्रहण और निकट वाले का ग्रहण ये नियम नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नियम देखा जाता है। इससे पता लगता है कि इंद्रिय त्वचा या रूप का ज्ञान भी बिना प्राप्त हुए नहीं होता, त्वचा तो प्राप्त करने पर ही ग्रहण कराती है। यदि अप्राप्तकारी होती तो कितनी भी दूर का होता वो भी अप्राप्त है, उसका भी ग्रहण हो जाना चाहिए था, वो होता नहीं है। आगे एकत्व प्रतिषेधाच्च नानात्व सिद्धौ स्थापना हेतु अपि उपादीयते। एकत्व का प्रतिषेध कर दिया सिद्धांती ने, पूर्व पक्षी ने एकत्व की बात रखी थी, सिद्धांती ने उसका खंडन कर दिया। तो जब एकत्व का खंडन हो गया तो नानात्व की सिद्धि अपने आप हो ही गई, अब कोई आवश्यकता नहीं है कुछ कहने की। लेकिन फिर भी तो एकत्व का प्रतिषेध होने से नानात्व की सिद्धि होने पर भी स्थापना हेतु अपि उपादीयते, इस नानात्व सिद्धि के लिए हेतु की स्थापना विशेष कथन भी किए जा रहे हैं, अतिरिक्त किए जा रहे हैं। वो इस सामान्य अवस्था में कह रहे हैं, वो अलग विचारणीय बिंदु है, वहां तो व्यवहित का भी लिखा हुआ है, वो एक अलग विषय हो गया, सामान्य रूप से कथन है। आगे तो 56वें सूत्र में सिद्धांती अपने पक्ष की पुष्टि के लिए कह रहा है इंद्रियार्थ पंचकत्वात्, इंद्रिय के अर्थ विषय प्रयोजन के भी, इंद्रियों के पांच प्रयोजन होने से इंद्रियां भी पांच हैं। भाष्य अर्थः प्रयोजनम्, सूत्र में जो इंद्रिय अर्थ लिखा है अर्थ शब्द उसका अर्थ है, उसका मतलब है प्रयोजन। तत् पंच विधम इंद्रियाणाम, वो पांच प्रकार के प्रयोजन होते हैं। कैसे स्पर्शनेन इंद्रियेण स्पर्श ग्रहणे सति न तेनैव रूपम गृह्यते इति रूप ग्रहण प्रयोजनम चक्षुर अनुमीयते। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा स्पर्श ग्रहण होने पर भी उससे उसी इंद्रिय से रूप का ग्रहण नहीं होता, इसलिए रूप ग्रहण के प्रयोजन वाली चक्षु इंद्रिय का अनुमान होता है। जिसका प्रयोजन ही चक्षु इंद्रिय क्यों बनी है, रूप ग्रहण करने के लिए, उसका प्रयोजन यही है। तो चक्षु का अनुमान कर लेते हैं कि नहीं एक इंद्रिय और होनी चाहिए कोई, क्योंकि त्वचा से तो रूप का ग्रहण नहीं हो रहा है। इसी तरह से आगे लगेगा स्पर्श रूप ग्रहणे च ताभ्यमेव न गंधो गृह्यते इति गंध ग्रहण प्रयोजनम ग्रहणम अनुमीयते। स्पर्श और रूप का ग्रहण हो जाने पर भी उन दो इंद्रियों से फिर भी उन दोनों से गंध का ग्रहण तो नहीं होता है, इसलिए गंध ग्रहण है प्रयोजन जिसका, ऐसे ग्रहण का अनुमान किया जाता है। तीसरा इसी तरह त्रयाणाम ग्रहण न तेने व रसो गृह्यते, इन तीन इंद्रियों के ग्रहण होने पर भी इन तीनों से रस का ग्रहण नहीं हो पाता है, इति रस ग्रहण प्रयोजनम रसनम अनुमीयते, रस ग्रहण प्रयोजन वाली रसना इंद्रिय का अनुमान हो जाता है, वो भी होनी चाहिए। और चतुर्णाम ग्रहणे न तेने व शब्द श्रूयते, इन चारों विषयों और अर्थों को इंद्रियों को मान लेने पर भी शब्द फिर भी सुनाई नहीं देता इनसे, इसलिए शब्द ग्रहण प्रयोजनम श्रोत्रम अनुमीयते, श्रोत्र इंद्रिय का अनुमान करते हैं। एवं इंद्रिय प्रयोजनस्य अन इतरेतर साधन साध्यत्वात् पंचैव इंद्रियाणि इति, तो इंद्रियों के प्रयोजन के एक दूसरे के द्वारा सिद्ध न होने पर अन इतरेतर साधन साध्यत्वात्, एक दूसरे के साधनों से साध्यत्व न होने के कारण से इनका पंचत्व सिद्ध होता है, सबके प्रयोजन अलग अलग हैं। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है 57वां सूत्र, न तदर्थ बहुत्वात्, बोले आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? तदर्थ बहुत्वात्, इंद्रिय के बहुत सारे अर्थ होने से। आप कह रहे हो कि प्रत्येक इंद्रिय का विषय निश्चित है, जबकि उनके विषय अनेक हैं, अलग अलग हैं। कैसे वो बताएंगे भाष्य में, न खलु इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेन्द्रियाणि इति सिद्ध्यति, इंद्रियों के अर्थ पांच हैं इसलिए पांच इंद्रियां हैं ये सिद्ध नहीं होता है। कस्मात् तेषाम अर्थानाम अर्थानाम बहुत्वात्, अर्थ तो बहुत सारे हैं, पांच ही थोड़ा है। अर्थ बहुत सारे हैं तो फिर बहुत सारी इंद्रियां मानो, आप पांच ही क्यों मान रहे हो? अगर अर्थ के अनुसार ही आप इंद्रियों का निर्धारण कर रहे हो तो पांच ही क्यों, और भी मानो। कैसे? उसको बता रहे हैं, बह खलु इमें इंद्रियार्थ, इंद्रिय के अर्थ बहुत सारे हैं, जैसे स्पर्शस्तावत, स्पर्श के लिए भेद बता रहे हैं, शीत उष्ण अनुष्ण अनुष्ण शीत, शीत उष्ण और अनुष्ण शीत तीन हो गए, तो तीन इंद्रियां माननी पड़ेंगी इसके लिए। रूपाणी शुक्ल हरित आदिनी, और रूप कौन से हैं? शुक्ल हरित आदि बहुत सारे रंग हैं, तो इसके लिए बहुत सारी इंद्रियां मानो। गंधा इष्ट अनिष्ट उपेक्षणीय, और गंध भी इष्ट इच्छित अनिच्छित यानी सुगंध दुर्गंध और उपेक्षणीय तीन तरह की हो गई। रसा कटुकादय, कटु आदि रस भी छह या छह से अधिक भी आप कितने भी लगा लो। शब्दा वर्णात्मानो ध्वनि मात्राश्च भिन्ना, और शब्द भी वर्ण रूप और ध्वनि रूप भी बहुत सारे हैं, वर्ण रूप भी बहुत हैं, ध्वनि रूप भी बहुत सारे हैं। तद यस्य इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेन्द्रियाणि, तो जिसके मत में, जिसकी यानी पूर्व सिद्धांति के मत में, पूर्व पक्षी कह रहा है जिसके भी मत में यानी सिद्धांति के मत में इंद्रियार्थ पंचक होने से, पंचत्व होने से पांच इंद्रियां हैं, तस्से इंद्रियार्थ बहुत्वात् बहुनी इंद्रियाणि प्रसिज्यन्ते, उसके मत में तो इंद्रियार्थ बहुत सारे होने से बहुत सारी इंद्रियां पांच से भी अधिक प्रसक्त होती है, दोष आएगा, पांच नहीं मान सकते आप। यदि इंद्रियार्थों के अनुसार ही आप इंद्रियों की संख्या को मानते हो तो बहुत सारे अर्थों के होने से बहुत सारी इंद्रियों को मानना चाहिए, पांच वाला कथन आपका ठीक नहीं है। जितने प्रकार के रूप हैं, अर्थ हैं, उतने प्रकार की इंद्रियां, ऐसा मानना पड़ेगा। दोष बता रहा है पूर्व पक्षी, मान नहीं रहा है इसको, सिद्धांति के पक्ष में दोष बता रहा है। जितने अर्थ उतनी इंद्रियां, यदि आपका ये सिद्धांत है पांच अर्थ पांच इंद्रियां, तो अर्थ तो पांच नहीं है, अर्थ तो अनेक है, तो अनेक इंद्रियां मानो। जैसे इष्ट अनिष्ट उपेक्षण, ये तो गंध विषय है भले ही कुछ भी इसमें प्रकार, लेकिन प्रकार तो भिन्न हो गए ना, प्रकार भिन्न होता, विषय जो है ना तद विषय तो गंध विषय वाले जितने, तो पूर्व पक्षी तो प्रश्न कर ही सकता है ना, सिद्धांत की तरफ से उत्तर। हाँ तो आप उत्तर दे सकते हो सिद्धांत की तरफ से, लेकिन पूर्व पक्षी तो अपनी तरफ से प्रश्न कर ही सकता है, तो इसका उत्तर यही दिया जा रहा है 58वां सूत्र। गंधत्वादि अव्यतिरेकात् गंधादीनाम अप्रतिषेध, गंधत्व ये जाति हो गई, गंधत्व आदि का अभेद होने से गंधत्व आदि का आप प्रतिषेध नहीं कर सकते, यानी वो पांच या पांच ही रहेंगे वो, क्योंकि गंधत्व समान है उनमें। भाष्य, गंधत्वादि भी स्वसामान्य ही कृत व्यवस्था नाम गंधादीनाम अल्प विराम, गंधत्व आदि से स्वसामान्य समान जाति अपनी समान जाति वालों का कृत व्यवस्थानम यानी उनकी व्यवस्था, गंधादियों की व्यवस्था होती है अपने अपनी समान जाति से, कृत व्यवस्था नाम मतलब जो संग्रहित है अभिन्न है उनकी गंधादि की, यानी गंधादि ग्रहणानी जो जो उन गंधों के ग्रहण है यानी ज्ञान है, तानी वे सारे ज्ञान असमान साधन साध्यत्वात् ग्राहकांतराणी न प्रयोजयंती। असमान साधन साध्यत्व होने से ये जितने भी ज्ञान है वो असमान साधन से साध्य होने से ग्राहकांतराणी यानी भिन्न भिन्न इंद्रियों को न प्रयोजनती, प्रयोजन को नहीं बताते हैं कि भाई अन्य इंद्रियां भी होनी चाहिए, इसको नहीं बताते हैं। असमान का अर्थ समझिए, अलग तक से लेना पड़ेगा, या तो यहां समान कह लीजिए या तो समान कर लीजिए कि समान साधन साध्यत्वात् जितने भी रूप हैं, रंग हैं, वो सब समान इंद्रिय से गृहित होते हैं, इसलिए अन्य इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है। गंधादि तो नेत्र से नहीं दिखाई सूंघे नहीं जाते, इसलिए इंद्रिय अंतर की अपेक्षा है, लेकिन ये जो विभिन्न रूप हैं अथवा विभिन्न गंध हैं वो नासिका से सब एक ही नासिका से गृहित होती हैं, इसलिए इंद्रियांतर की कल्पना करने की प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है अगर समान अर्थ लेते हैं। और जो असमान लिखा हुआ है तो उसको भी असमान को लेंगे तो असमान का मतलब हो गया जिसका समान नहीं है। देखो समान का मतलब होता है साधारण, समान का मतलब सामान्य है, साधारण, और असमान का मतलब असाधारण, असाधारण मतलब विशिष्ट। नहीं, जो समान नहीं है, सामान्य नहीं है, वो विशिष्ट है। तो ये जितनी गंधे हैं अलग अलग आप बता रहे हो, जितने रस हैं कटु आदि षड रस, वो विशिष्ट इंद्रिय से गृहित हो रहे हैं, यानी एक ही इंद्रिय से गृहित हो रहे हैं। बहुव्रीहि नहीं लेना पड़ेगा, असाम नविद्यते समान, अलग अलग साधन जिनका समान नहीं है तो मतलब अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग विषयों के अलग अलग, अलग अलग मतलब विशिष्ट, अलग अलग विषयों के विशिष्ट। गंध या रस षड रस हैं, उन वो षड रस असमान यानी असाधारण यानी विशिष्ट इंद्रिय के द्वारा गृहित हो रहे हैं, यानी एक ही इंद्रिय के द्वारा गृहित हो रहे हैं, अर्थात समान इंद्रिय के द्वारा गृहित हो रहे हैं। जिस इंद्रिय से कटु ग्रहण कर रहे हैं उसी इंद्रिय से मधुर का भी ग्रहण कर रहे हैं, तो समान इंद्रिय से ग्रहण कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहां पर असमान इंद्रिय से ग्रहण का मतलब है समान इंद्रिय से ग्रहण करना। वहीं तो पहुंचे ना, या तो सीधा यहां समान लगा लो भाष्य में, और यदि असमान करते हो तो अर्थ की संगति कैसे लगेगी। असमान मतलब असाधारण, असाधारण यानी विशिष्ट, विशिष्ट यानी जितनी भी गंध है वो विशिष्ट इंद्रिय से ही गृहित हो रही है, विशिष्ट अतिथियों के लिए विशिष्ट द्वार है, विशिष्ट इंद्रियों के लिए अन्य विषयों की अपेक्षा से, विशिष्ट व्यक्तियों के लिए विशिष्ट द्वार से ही प्रवेश करना है, तो वो विशिष्ट द्वार से मतलब समान द्वार से ही तो ग्रहण करेंगे, समान द्वार से ही तो जाएंगे। विशिष्ट अतिथियों के लिए असमान द्वार रखा है, असमान मतलब असाधारण, असमान मतलब असामान्य, असमान मतलब असामान्य, जो सामान्य नहीं है, यानी विशेष, विशेष मतलब असाधारण, विशेष, विशेष कहो विशिष्ट कहो, जो अति विशिष्ट होते हैं उनके लिए विशिष्ट द्वार होता है, उसी से ही प्रवेश करेंगे वो। हाँ, वीआईपी गेट होता है ना, वीआईपी लोगों के लिए, तो वो उनके लिए असमान द्वार है, यानी असामान्य है, असामान्य है मतलब असाधारण है, असाधारण है मतलब विशिष्ट है, विशिष्ट है मतलब विशेष है, विशेष है मतलब उसी से जाएंगे, इधर उधर से नहीं जाएंगे, उसी एक से जाएंगे, समान द्वार से जाएंगे, समझने। अब मैं जब यहां समान बोल रहा हूं, वहां समान का मतलब है एक, सब समान द्वार से जाएंगे मतलब एक ही द्वार से जाएंगे, यहां वे सब समान द्वार से जाएंगे, और ये असमान द्वार का मतलब है यहां असामान्य, ठीक है। असमान हैं। इनकी इनकी मानसिक स्थिति आज असामान्य लग रही है। ठीक है, ये असामान्य व्यक्ति है, विशिष्ट व्यक्ति है। अंतिम विलाकिनी असमान का मतलब समान ही बोलेगा। हाँ, तो लेकिन यहां समान का मतलब है एक, यहां समान का मतलब है सामान्य। जब अ लगाएंगे तो समान का मतलब सामान्य लेंगे और सामान्य का मतलब असामान्य असाधारण विशिष्ट विशेष लेंगे। और ये जो समान को असमान को समान में ले आए, यहां अर्थ तो एक ही है लेकिन यहां समान का अर्थ भिन्न है और यहां समान का अर्थ भिन्न है। इस समान में अ लगाएंगे तो अलग चीज हो जाएगी और इस समान में अ हटा देंगे तो भी उल्टा हो जाएगा। नीचे वाला नहीं, अलग अलग है वो। तो गंधत्वादि भी स्वसामान्य ही कृत व्यवस्था नाम गंधादी नाम यानी गंधादि ग्रहणानी, जो भी इनके गंध ग्रहण के ज्ञान हैं वे सब असमान साधन साध्यत्वात्, यानी एक ही साधन से साध्य होने से ग्राहकांतराणी न प्रयोजयंती, अन्य इंद्रियों के प्रयोजनता को सिद्ध नहीं करते कि और इंद्रिय होनी चाहिए। अर्थ समूह अनुमानम उक्तो न अर्थैक देश, अर्थ का जो समूह था वो अनुमान कहा गया था इंद्रियों का, न कि अर्थ का एक देश। जहां ये कहा गया कि रस से, रस का ग्रहण अन्य इंद्रियों से नहीं होता इसलिए रसनेन्द्रिय की आवश्यकता है माननीय होगी, यहां जो रसन अर्थ के द्वारा रस अर्थ के द्वारा रसना इंद्रिय का अनुमान किया गया था, वहां रस का मतलब रस का एक देश नहीं लिया गया था कि मधुर कि कटु या तो तिक्त अम्ल, ऐसे एक एक अर्थ का एक देश नहीं लिया गया था, अर्थ का पूरा समूह लिया गया था। जितने भी रस हैं वो सारे के सारे, जितने भी स्पर्श हैं वो सारे के सारे, जितने भी रूप हैं वो सारे के सारे। तो जहां अर्थ से इंद्रिय का अनुमान या प्रयोजनता सिद्ध की गई थी वहां अर्थ का एक देश नहीं ग्रहण किया था हमने, जाति का ग्रहण किया था। आप एक देश को ग्रहण करके ये कह रहे हो कि बहुत सारे विषय हैं। तो अर्थ समूह हो अनुमान मुक्त हो मया, मेरे द्वारा सिद्धांति के द्वारा अर्थ के समूह को मैंने अनुमान कहा था, न अर्थ एक देश, अर्थ का एक देश को नहीं कहा था, उसको हेतु के रूप में नहीं रखा था अर्थ के एक देश को। अर्थैक देशम च आश्रित्य विषय पंचत्व मात्रम भवान प्रतिषेधति तस्मात अयुक्तो अयम प्रतिषेध है। और आप अर्थ के एक देश का आश्रय करके विषयों के पंचत्व का खंडन कर रहे हैं, ये आपका कथन ठीक नहीं है। हमने उस ढंग से कहा ही नहीं था तो आप उस ढंग से लेकर के क्यों इसका अनेकत्व सिद्ध कर रहे हो। हमने तो समूह में जाति में कहा था, स्पर्श यानी सारे स्पर्श, रस यानी सारे रस, उस रूप में हमने कहा था। आगे कथम पुनर्गंधत्वादि भी स्वसमान ही कृत व्यवस्था गंधादया इति, तो इन्होंने पूछा कि ये कैसे आपको पता लगा कि गंधत्वादि के द्वारा अपने अपने सामान्य से कृत व्यवस्था वाले हैं ये गंधादि, समान है ये, ऐसे कैसे पता लगा? भिन्न भिन्न गंध हैं, गंध हैं वो, तो रस भी भिन्न भिन्न है, आप इसको सबको समान कैसे व्यवस्था कर दी कि ये सब गंध ही है? तो कथम पुनर्गंधत्वादि भी स्वसामान्य ही कृत व्यवस्था गंधादय, तो उत्तर दे रहे हैं स्पर्श खलु अयम त्रिविधः, तीन प्रकार का स्पर्श है, शीत उष्ण अनुष्ण अशीतश्च। अनुष्ण शीत भी जो पहले लिखा था वो ही चलता है लेकिन यहां अनुष्णा शीत लिखा हुआ है, अनुष्ण और अशीत एक ही बात है। स्पर्शत्वेन स्वसामान्येन संग्रहीतः, ये स्पर्शत्व स्वसामान्य से संग्रहित हुए एक वर्ग में, सब में स्पर्शत्व है इसलिए ये एक ही वर्ग में आएंगे। गृह्यमाणे च शीत स्पर्शे न उष्णस्य अनुष्ण शीतस्य अनुष्णा शीतस्य वा स्पर्शस्य ग्रहणम ग्रहणांतरम ग्राहकांतरम प्रयोजयति, प्रयोजयंती लिखा है प्रयोजयति कर लीजिए। तो शीत स्पर्श के गृहित होने पर उष्ण का या अनुष्ण शीत के स्पर्श के ग्रहण के लिए अन्य इंद्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, उसका प्रयोजन नहीं बनता है। उसी इंद्रिय से जिससे शीत का स्पर्श किया उसी से उष्ण का भी स्पर्श कर लेते हैं, इंद्रियांतर की अपेक्षा नहीं होती है, इंद्रियांतर की प्रयोजक नहीं होती है वो। स्पर्श भेदानाम एक साधन साध्यत्वात् ये नैव शीत स्पर्शो क्रियते तेनैव इतरौ अपि इति, तो स्पर्श भेदों के एक साधन साध्यत्व होने से, एक ही साधन से सिद्ध होने से जिससे जिस इंद्रिय से शीत का स्पर्श गृहित होता है उसी से ही अन्य दो का भी ग्रहण हो जाता है। एवं गंधत्वेन गंधानाम, रूपत्वेन रूपाणाम, रसत्वेन रसानाम, शब्दत्वेन शब्दानाम इति। तो इस प्रकार गंधत्व आदि जो है ये जाति हो गई, गंध जाति से सभी गंधों का, रूप जाति से रूपों का, सभी रूपों का, और रस जाति से सभी रसों का, और शब्द जाति से सभी शब्दों का ग्रहण हो जाता है। ये सबका विषयत्व एक ही है, इस तरह से इनकी व्यवस्था होती है। उसने पूछा था कैसे ये स्वसामान्यीकृत व्यवस्था गंधादय, इनके लिए इंद्रियांतर की अपेक्षा नहीं होती है, इसलिए ये एक ही विषय है, ये सिद्ध होता है। आगे गंधादि ग्रहणानि पुनः असमान साधन साध्यत्वात् ग्राहकांतराणाम प्रयोजकानि। अब यहां असमान का मतलब भिन्न भिन्न ही लेना है, पहले की तरह से नहीं। क्या गंधादि ग्रहणानि, गंधादि जो ज्ञान है वे पुनः असमान साधन साध्यत्वात्, भिन्न भिन्न साधनों से सिद्ध किए जाने वाले होने से, अलग अलग इंद्रियों से गृहित होने से, ग्राहकांतराणाम प्रयोजकानी, भिन्न भिन्न इंद्रियों के प्रयोजक बनते हैं, जैसा पहले सिद्ध करके बताया था इन्होंने सूत्र 56 में। तस्माद उपपन्नम इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेन्द्रियाणी इति। इसलिए ये सिद्ध होता है कि इंद्रियों के अर्थ पांच होने से पांच इंद्रियां होती हैं, ठीक है। आगे यदि सामान्यम संग्राहकम प्राप्तम इंद्रियाणाम, पूर्व पक्षी कह रहा है यदि ये सामान्य ही संग्राहक है, ये जाति ही संग्राहक है, ये जाति से पता लग जाता है, तब तो इंद्रियों की का ये चीज प्राप्त होती है, क्या एकत्व की प्राप्ति होती है। कैसे, विषयत्वात् अव्यतिरेकात् एकत्वम, विषयत्व की अभिन्नता होने से इंद्रियां एक ही है, क्योंकि गंध भी विषय है, उसमें भी विषयत्व है, रूप में भी विषयत्व है, रस में भी विषयत्व है, विषयत्व जाति सामान्य से, फिर तो इंद्रिय एक ही होगी। तो विषयत्व ही सामान्य न गंधादय संग्रहिता इति, विषयत्व अव्यतिरेकात एकत्व, विषयों का अभेद होने से एकत्व है, विषय के सामान्यत्व से गंधादि भी संग्रहित हो जाएंगी, तो एक ही विषय समझना चाहिए, नहीं एक ही इंद्रिय समझनी चाहिए, एक ही विषय होगा, जाति से सबका ग्रहण होगा विषयत्व से, और विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रिय, तो इंद्रिय एक ही होगी। आज के पाठ में कुछ पूछना हो और फिर बाद में पीछे वाला पूछे। त्वचा इंद्रिय के आधार पे, हमारे अपने अपने अनुभव के आधार पे। एक इंद्रिय सब विषयों को जानने वाली नहीं होती है, एक इंद्रिय अनेक जानने करती है। हाँ एक ही बात है, जैसे आपने कल एक उदाहरण दिए थे, एक हाथ गर्म में डाला, एक हाथ ठंडे में डाला, दो का दर्द एक ही साथ है, एक ही साथ दो जान एक ही बार घूम रहे, एक इंद्रिय से स्पर्शी है तो दोनों दोनों का स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, एक ही ज्ञान थोड़ी ना दो ज्ञान क्रमशः होते हैं, वो क्रमशः मानते हैं इसको, वो दोनों होते रहते हैं क्रमशः, जल्दी जल्दी बारी बारी से। कैसे विभाग करके पता, प्रत्यात्म वेदनीय नहीं हो रहा है तभी तो पूछ रहे हैं। जैसे मैं देख भी रहा हूं और मान लो स्पर्श भी कर रहा हूं, ठीक है, एक साथ जैसे भोजन कर रहे हैं तो देख भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, रस भी ले रहे हैं और रूप भी देख रहे हैं उसका, दोनों अलग अलग हाँ, उसके लिए एक ही इंद्रिय एक इंद्रिय एक ही विषय का ग्रहण कराती करा सकती है, क्योंकि मन एक ही है, मन एक ही है, एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ सकता है, इसलिए एक ही विषय का ज्ञान होता है, और एक समय में जो अनेक विषयों का ज्ञान प्रतीत होता है हमारे को, उसको जैसे पंखा चलता है तो तीन पंखुड़ियां होते हुए भी वो पूरे में एक चक्कर दिखाई देता है, फुलझड़ी होती है उसको अग्नि पे या ले लेते हैं अग्नि होती है तो उसको तेजी से यूं घुमाते हैं तो अलात चक्रवत बोलते हैं, ये उदाहरण देते हैं, तो वो पूरा एक गोल चक्कर दिखाई देने लगता है, कई दिखाते हैं ना जादू वगैरह भी, और वो खेल दिखाते हैं तो वो डंडा लेके उसको तेजी से घुमाते हैं, दोनों तरफ आग होती है, वो इतनी तेजी से घूमती है कि एक पूरा गोल चक्र बन जाता है, हमारे को पूरा गोल चक्र दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। तो अलग अलग स्थानों पर होते हुए भी हमें एक जैसा दिखाई देता है, जबकि होता अलग अलग है। ऐसे ही इंद्रियों से ज्ञान एक समय में अलग अलग अलग का होता है, लेकिन इतनी तेजी से होता है कि हमें लगता है कि एक साथ हो रहा है, ये इनका सिद्धांत है। और वेद प्रकाश जी 360 हाँ, गंधादि नाम, गंधादियों का, कैसे गंधादि कृत व्यवस्था नाम, जिनकी व्यवस्था कर दी गई है जो कि अभिन्न है, कृत व्यवस्था नाम गंधादि नाम, संग्रहित या तो अभिन्न गंधादियों का, और इनकी व्यवस्था कैसे की गई है, तो गंधत्व आदि भी स्वसामान्य ही, गंधत्व आदि स्वसामान्य से यानी जाति से, जितनी भी गंध है उनमें गंधत्व है, वो उनका स्वसामान्य है अपना अपना, तो इसके द्वारा जिन गंधादियों की व्यवस्था कर दी गई है कि ये तो गंध है, चाहे कितनी भी तरह की गंध हो, हजारों तरह की गंध सूंघता है आदमी, हजारों तरह की, कोई 10,000 कहता है, कोई 40,000, और उसकी सूक्ष्मता ही नहीं, इतनी भिन्नताएं रहती हैं कि हम पता लगा लेते हैं इसकी गंध है ये, इतनी अलग अलग तरह की गंध, इतने अलग अलग तरह के रंग, यूं तो मुख्य रूप से 3 या तो 7 रंग हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो तरतम है, बहुत भिन्नता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा अंतर है, उन भिन्नता को हम पकड़ लेते हैं, नहीं ये पीला है तो पीले में भी 2 अलग अलग पीले हैं, सफेद में भी अलग अलग सफेद हैं, मोटे तौर पे हम सफेद कहते हैं वो भिन्नता, इसी तरह से रस का भी हम बहुत सारे रसों को भिन्नता, मीठा भी तो कितनी तरह का होता है, एक तरह का नहीं होता है, तो इन सबको हम ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक सामर्थ्य रहती है। हाँ वेद प्रकाश जी, हो गया आपका, आगे और चलो, तो इन गंधादियों का, गंधादि नाम यानी गंधादि ग्रहणानी, इन गंधादियों के जो गंधादि का ज्ञान है, ग्रहण यानी ज्ञान है, वे ज्ञान तानी, वो ज्ञान असमान साधन साध्यत्वात्, क्योंकि वो विशिष्ट साधन से साध्य है, साधन के द्वारा साध्य है, साध्य मतलब ग्राह्य है, ये जो जितने ज्ञान है, मान लो गंध का ज्ञान है तो जितनी भी गंध है वो असमान साधन से साध्य है, विशिष्ट साधन से साध्य है, हर गंध इसी नासिका से आएगी, हर रूप उसी नेत्र से आएगा, तो असमान साधन साध्यत्वात्, क्योंकि वो एक ही विशिष्ट इंद्रिय से गृहित हो रहे हैं, इसलिए वे ज्ञान ग्राहकांतराणी न प्रयोजयंती, भिन्न इंद्रियों के बताने वाले नहीं होते हैं कि अन्य इंद्रियां भी होनी चाहिए, ये नहीं कह जानते, क्योंकि वो विशिष्ट उस एक ही इंद्रिय से गृहित हो जाते हैं, ग्राहक कहते हैं इंद्रियों को, हाँ इंद्रियांतराणी, इंद्रियांतर के वो प्रयोजक नहीं होते, ग्राहकांतर के प्रयोजक, उसको करवाने वाले, उसको जताने वाले नहीं होते हैं, कि अन्य ज्ञान है तो हमें इंद्रिय होनी ही चाहिए, जैसे इन्होंने पीछे बताया था 56 में कि गंध का ग्रहण नासिका से हुआ लेकिन नासिका से रूप का ग्रहण नहीं होता, तो ये इसका प्रयोजक है कि कोई दूसरा नेत्र इंद्रिय होनी चाहिए, ऐसे ही इनमें नहीं है, समान जाति से ग्रहण होने से। और कमल जी, इसका आज वाला कोई नहीं है, पूछिए वेदनिष्ठ जी, पीछे का 326 ऊपर से तीसरी पंक्ति, सो अयम आत्मा, ऐसा नहीं, तीसरी पंक्ति में तथा च अयम आत्मा, हाँ ठीक है, क्या चीज प्रतिसंधि जी तो आगे है, प्रतिसंधि प्रतिसंधि का मतलब क्या है, जुड़ना, जुड़ना नहीं है, संबंधवान, संबंध वाला जो है, दोनों जन्मों को जो जोड़ने वाला है, संबंधवान, संबंधकर्ता, वो अयम आत्मा है, आप जो कह रहे हो स्वयं आत्मा पूर्व शरीरानुभूतान विषयान अनुस्मरण तेषु तेषु रज्यते तथा च अयम द्वयोर्जन्मनो प्रतिसंधि है क्या तेषु तेषु रज्यते तो रज्यते तो राग की तो बात नहीं है ना, आत्मा की ही बात है। तथा च अयम द्वयोर्जन्मनो प्रतिसंधि आत्मा के लिए इस प्रतीत हो रहा है। ये तो आत्मा को प्रतिसंधि के रूप में है जो प्रतिसंधि में की प्रत्यय हुआ है या कर्ता में किया हुआ है संबंध कर्ता कर्ता में किया हुआ है। आत्मा को प्रतिसंधता के रूप में कह रहे हैं। हाँ कमल जी आत्मा इंद्रियों की भौतिक अभौतिक होने की चर्चा चल रही थी तो वहां आप बार बार बता रहे थे कि इंद्रियां यहाँ पर गोलक के रूप में बताई गई हैं। और पहले प्रथम अध्याय में आपने बताया था जब इंद्रियों की चर्चा आई थी त्वक स्थानम इंद्रियम त्वक ये त्वक स्थानीय त्वक गोलक वाली गोलक से भिन्न है ना तो सूक्ष्म इंद्रिय है ये पर ना गोलक जो है त्वक केवल त्वचा के लिए था वो औरों के लिए तो नहीं था तो वहां ऐसा ही लिखा हुआ इसलिए वहां ऐसा ही बताया था क्योंकि इसमें मोटे तौर पे इसको त्वचा बोलते हैं इसमें दूसरी भी चीजें हैं इसलिए मैंने बात रखी थी ना उस समय खोला भी था केवल वो नहीं है त्वचा नहीं है ये मतलब केवल स्पर्श इंद्रिय नहीं है उसके अलावा भी चीजें हैं तो ये जो परत है इसको मोटे तौर पर त्वचा ही बोलते हैं लेकिन इस परत में स्पर्श इंद्रिय है यानी इसके अतिरिक्त अन्य चीजें भी हैं श्वेत ग्रंथियां हैं और हैं रोम आदि हैं उनके लिए स्थान है या चिकनाई छोड़ने वाली ग्रंथियां हैं ठीक है पसीना छोड़ने वाली और चिकनाई छोड़ने वाली ग्रंथियां भी होती हैं चमड़ी को चिकना रखने के लिए थोड़ा थोड़ा सा चिकनापन छोड़ती रहती है तो और शेष इंद्रियों में भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो भिन्न है और जगह तो ऐसा नहीं अब कह हो तो कह भी लो आप घटा भी सकते हो आप शरीर शास्त्र के जाता हो तो वो वहां भी घटा दोगे और एक और विषय था जिस पे आप उस दिन काफी बोल रहे थे ये कैसे हेतु दे दिया वो समाधान हो गया क्या तो फिर पूछ क्यों नहीं रहे हेतु के बाद में और बाद निकालो निकालो पृष्ठ संख्या ये शरीर वाला था ना पार्थिव आदि वाला 307 में ये 337 है 11वें सूत्र में थे क्या बहुत पीछे थे नहीं और कोई इतना पीछे थोड़ा था दृष्टांत विरोधात अप्रतिषेध इस पे थे हाँ सूत्र संख्या हाँ ये शरीर वाला था ना है 329 पर 27वां हाँ पार्थिवम गुणांतरोपलब्ध है हाँ बोलो इसमें क्या है जो पूर्व पक्षी का संशय था कि या तो शरीर को 5 इंद्रिय वाला माना जाए या 4 इंद्रिय वाला या ऐसा संशय कहाँ लिखा है उसने इसमें पहले वो संशय का कारण बताता है कि अलग अलग मानते हैं अलग अलग विचार है लोग मानते हैं ऐसा ठीक है इसलिए उसको संशय हो रहा है कि क्या सही है ये कारण दिया था तो इसमें सिद्धांति ने यहाँ पर जो उत्तर दिया है कि गंध गुण के उपलब्ध होने से ये पार्थिव है तो गंध का तो हर पक्ष में स्वीकार किया ही गया है पहले पक्षी ने जो संशय दिया था हर व्यक्ति हर मान्यता में गंध वाला मान ही रहा है संशय ये था कि अब गंध वाले को मान के केवल ये तो समाधान नहीं हो सकता उनमें से कौन सा सही है, केवल गंध वाला है तो और का निषेध तो नहीं हो सकता इससे? आप सूत्र का एक अर्थ करके उसका उस पर आप प्रश्न उठा रहे हो ना कि भाई पार्थिवम गुणांतरोपलब्ध है, यानी पृथ्वी में गंध गुण के देखे जाने से, विशेष गुण गंध के देखे जाने से। तो आपका प्रश्न ये है कि भाई पार्थिव तो सभी मानते हैं, जो केवल पार्थिव यानी एक भूतात्मक मानते हैं वो भी पार्थिव मानते हैं, जो तीन मानते हैं वो पृथ्वी जल अग्नि तीनों को मानते हैं, जो चतुर्भौतिक मानते हैं वो भी पृथ्वी को मानते हैं, जो पांच भौतिक मानते हैं वो भी पृथ्वी को मानते हैं, तो गंध गुण तो है ही। इसलिए सूत्र का दूसरा अर्थ क्या किया था, गुणांतर की उपलब्धि होने से, गुणांतर की उपलब्धि। यदि ये पार्थिव नहीं होता, पार्थिव नहीं होता, अन्य भूतों वाला होता, ये उस पक्ष में आप ले लो, जैसे पार्थिव है या जलीय है या वायव्य है या आग्नेय है, ऐसे अलग अलग। ये सूत्र इसीलिए जटिल है, इसके कई अलग अलग अर्थ किए ना, कि इस तरह इस तरह इस तरह, ये सूत्र की रचना ही ऐसी, अब क्या करोगे, या तो सूत्र में संशोधन करो और नहीं तो जो है उसमें जिस तरह भी संगति लगती है उस तरह से करो। भाष्यकार की शैली से देखो, गंधवती पृथ्वी गंधवच्च शरीरम, तो ये शरीर पार्थिव है इतना तो सिद्ध हो ही रहा है। अबादी नाम अगंधत्वात् तत्प्रकृति अगंधम स्यात्, अबादी जो है वो गंध रहित हैं, तो यदि शरीर अबादी की प्रकृति वाला होता तो अगंधम स्यात्, गंध वाला नहीं होता। गुणांतर की उपलब्धि होती उनमें, आबादी से यदि शरीर बना होता तो उसमें गुणांतर की उपलब्धि होती, यानी गंध उपलब्ध नहीं होती, भिन्न गुण उपलब्ध होते, क्योंकि जल से अगर बना है तो उसमें गंध नहीं होगी। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो बात ठीक है, अगर गुणांतर की उपलब्धि होती हो ही रही है। यदि ये शरीर जैसे पार्थिव कहा जा रहा है ऐसे आप्य कहा जाता, तो इसमें गंधगुण की उपलब्धि नहीं होती ना, क्योंकि प्रकृति के अनुरूप ही गुण आएंगे, और प्रकृति है जल आप, उसमें गंधगुण नहीं है, तो उससे जो निर्मित शरीर है उसमें भी गंधगुण नहीं होना चाहिए ना, तो ये इसलिए ये आप्य नहीं है। आपका तो कहा ही नहीं था किसी ने, तभी तो ये कह रहे हैं। देखो ऊपर क्या लिखा है, किम गंधादिवत एक प्रकृतिकम उत नाना प्रकृति रीति, नाना प्रकृतिकम, गंधादि के समान एक प्रकृति वाली है, एक प्रकृतिकम शरीर है गंधादि के समान, घ्राणादि, हाँ घ्राणादि वद एक प्रकृतिकम उत नाना प्रकृतिकम, घ्राणादि के समान जैसे घ्राणादि एक एक प्रकृति वाले हैं ना, एक एक भूतों वाले, ऐसे ही ये शरीर भी एक एक भूत वाला है, अथवा नाना प्रकृतिकम यानी अनेक प्रकृति वाला है। कुतः संचय विप्रतिपत्ते इति संचय, पृथ्वीयादिनी भूतानी संख्या विकल्पेन शरीर प्रकृति इति प्रतिजानते इति, संख्या विकल्प में एक तो ये है कि पांच तीन, पांच चार तीन, पांच चार तीन और एक, ये हो गया, और एक पक्ष आप इसको उस ढंग से घटाना पड़ेगा हमें कि आप्य या पार्थिव या आग्नेय वायव्य ऐसे जो शरीर है जिसमें एक एक महाभूत है, जिस पक्ष में उस पक्ष में ये घटाएंगे, तो गुणांतर उपलब्ध है गुण के बिना उपलब्ध होने पर और अन्य गुणों के भूतों की उपलब्धि होने से, अन्य भूतों के गुणों के बिना उपलब्ध होने से, अथवा गुणांतर उपलब्ध है गंध के विशेष गुण के यहां पर उपलब्ध होने से, गंध इसमें विशेष गुण उपलब्ध हो रहा है। आगे जो दो तीन आगे जो कहे गए हैं उसमें सब में पृथ्वी जुड़ा हुआ है, यानी सभी इसको पार्थिव तो मान रहे हैं, ये जो शरीर है इस भूमि पे इसमें पृथ्वी तत्व तो सब स्वीकार कर रहे हैं, आगे के जो वर्णन है, लेकिन उसके अतिरिक्त एक विकल्प हो सकता है ना कि ये आग्नेय है या वायव्य है या आप्य है या पार्थिव है, उस पक्ष को ले लो आप। उस पक्ष में उत्तर बनेगा कि चूंकि इसमें गंध उपलब्ध हो रही है इसलिए ये आप्य आग्नेय वायव्य नहीं है, ठीक है, चूंकि गंध हो रही है, गंध मिल रही है। अब गंध मिल रही है तो ये अकेला पृथ्वी से बना है अथवा अन्य भी भूत इसमें जुड़े हुए हैं, उसके लिए आगे के विकल्प ले लीजिए, ऐसे कुछ न कुछ व्याख्या करनी होगी। हाँ, इसका इस प्रकार से भी कर सकते, शरीर पार्थिव इसलिए गुणांतर की उपलब्धि हो रही है, इससे हम ये निकाल सकते हैं कि अन्य जो आपके टैग जैसे इससे गुणांतर की उपलब्धि नहीं होती। गुणांतर की उपलब्धि कैसे, अनुपलब्धि के अर्थ लेंगे, गुणांतर की अनुपलब्धि कैसे लेंगे, गुणांतर की उपलब्धि नहीं होती अन्य में, नहीं तो न को कहां से लाएंगे, पार्थिव शरीर पार्थिव किस लिए, गुणांतर की उपलब्धि होने से इस शरीर में कौन गुणांतर निकाल रहे कि अन्य में गुणांतर की उपलब्धि नहीं होती, अन्यों में कौन से गुणांतर की उपलब्धि नहीं होती है, जिस किस गुणांतर की उपलब्धि यहाँ हो रही है और किस गुणांतर की उपलब्धि वहाँ नहीं होती है। पार्थिव में जिस प्रकार से अब तेज वायु इत्यादि की उपलब्धि हो रही है, इसी प्रकार आपके और तेजस इत्यादि शरीर में पार्थिव इत्यादि की उपलब्धि नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हो, जैसे पार्थिव में आप्य आदि की उपलब्धि हो रही है ऐसे वो कह सकता है आप्य में भी आग्नेय आदि की उपलब्धि हो सकती है, अपने से पूर्व वाले की तो हो ही सकती है, सभी का कश्यप जी इसी में बोल रहे हैं। हाँ, वो है व्याख्या उस ढंग से भी, उदयवीर जी ने ऐसे ही कर रखी है कि पृथ्वी ये जो पार्थिव शरीर कह रहे हैं और इसमें जो अन्य गुण हमें दिखाई दे रहे हैं ये अन्य भूतों के नहीं है, ये पृथ्वी के ही हैं। जैसे इस शरीर में हमें रूप भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमें स्पर्श भी पता लगता है, तो वो एक अलग व्याख्या है उदयवीर जी ने की है जैसी, उसमें चूंकि पंचभूतों की निर्माण की प्रक्रिया है उस दृष्टि से आकाश में केवल शब्द गुण और वायु में शब्द स्पर्श दो मानो या केवल स्पर्श मानो, ऐसे करते करते पृथ्वी अणु में चार या पांच गुण होते हैं, तो उसमें रूप और स्पर्श भी हो गया, रूप और स्पर्श भी हो गया। तो ये जो शरीर है ये पार्थिव है, कैसे, गुणांतरों की उपलब्धि होने से, इसमें अन्य गुण भी देखे जाते हैं गंध के अतिरिक्त भी, लेकिन ये व्यभिचार को प्राप्त होगा ना, पूर्व पक्षी ये कहेगा, संशय तो इसीलिए है ना कि इसमें चूंकि अन्य गुण भी उपलब्ध हो रहे हैं, ये पृथ्वी के ही अपने गुण हैं या अन्य भूतों के होने से हैं, इसका तो निर्णय नहीं होता ना इससे। इस शरीर में जो रूप या स्पर्श हमको उपलब्ध हो रहा है ये पृथ्वी के अणु में विद्यमान रूप और स्पर्श का ही ग्रहण हो रहा है, अथवा इस शरीर में वायु और अग्नि भूत के होने से ये गुण आ रहे हैं। नहीं बात आई समझ में, अगर पृथ्वी के ही हैं तो इससे होगा कि ये शरीर पार्थिव है, ये शरीर पार्थिव है मतलब मात्र पृथ्वी से बना है, तो प्रश्न उठेगा इनके उत्तर, ये जैसा उत्तर दे रहे हैं उसमें फिर प्रश्न उठाना पड़ेगा, पृष्ठभूमि ये लेनी पड़ेगी कि पार्थिव है तो इसमें रूपादि क्यों ग्रहण हो रहे हैं, तो उसका उत्तर है गुणांतर उपलब्ध है, पृथ्वी में भिन्न गुण भी उपलब्ध होते हैं इसलिए पार्थिव भी कहा जा सकता है। एक ने कहा यह शरीर पार्थिव है यानी केवल पृथ्वी भूत से बना है, दूसरा कह रहे हैं नहीं इसमें रूप और स्पर्श भी दिखाई दे रहा है इससे दूसरे भूत भी है, तो कह नहीं पृथ्वी में भी गुणांतरों की उपलब्धि होती है, यानी पृथ्वी तत्व में ही रूप और स्पर्श भी है, इसलिए रूप और स्पर्श दिखाई दे रहा है। तो गुणांतरों की उपलब्धि किसमें? पृथ्वी भूत में। पृथ्वी में भी ये सारे गुण हैं, इसलिए यह ये दूसरे से नहीं लिया हुआ है, दूसरे भूतों का नहीं है, इसलिए ये पार्थिव है, इस ढंग से कहना चाहे तो। लेकिन प्रश्न तो फिर भी वहां रहेगा, भाई आप ये कह रहे हो कि पृथ्वी के ही गुण हैं, ये इसलिए ये पार्थिव है। अभी ये थोड़ा सिद्ध है कि यहां जो रूप और स्पर्श है ये पृथ्वी के अपने गुण वाला ही है, पृथ्वी के ही गुण होते हुए हैं या तो अन्य भूतों के होने पे ये है, इसका निर्णय कहां हुआ है? अभी प्रश्न तो कर सकता है वो भी, आपको ये कैसे निर्णय कर लिया आपने? आप तो ये मान करके कथन कर रहे हो कि पृथ्वी के अणु में रूप और स्पर्श है, इसलिए ये पार्थिव ही है। लेकिन आपको ये कैसे पता लगेगा कि उसी का ही है या दूसरे का है? इस शरीर में जो रूप है ये पृथ्वी के अणु पार्थिव रूप के कारण से ये रूप आया है अथवा अग्निभूत के कारण से रूप आया है, ये निर्णय कैसे करोगे? ये निर्णय तो इतने से नहीं होता है ना। तो मान करके चल रहे हैं, ये एक स्थूल कथन मान करके चलिए यूं कि इसमें चूंकि अन्य भी गुण रहते हैं, प्रश्न इसके पीछे क्या उठा करके उत्तर देंगे, ये शरीर पार्थिव है, तो दूसरे ने कहा कि नहीं ये पार्थिव नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रूप और स्पर्श भी है जो कि अन्य भूतों के गुण है, तो उसका उत्तर आएगा नहीं, पृथ्वी के अणु में दूसरे गुण भी देखे जाते हैं, पृथ्वी में भी रूप और स्पर्श होता है, इसलिए इस शरीर को हम पार्थिव कहें तो भी कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इसके रूप और स्पर्श पृथ्वी अणु से आ जाएंगे, इस पृष्ठभूमि में लेंगे तो वो अर्थ बनेगा उदयवीर जी का जैसा है। जल में जैसे जल में वो नैमित्तिक है, पृथ्वी के संयोग से गंध आती है, उसकी जल की अपनी गंध नहीं होती है। ये जो जल है, अब उसके लिए फिर दूसरा उत्तर ये बनता है, ये जल वैसे पांच भौतिक जल है, ये शुद्ध जल नहीं है। ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये वायु भी जो है ना, ये कैसी है? पांच भौतिक है। वो एक अलग चर्चा है उसकी, वैशेषिक में कुछ उस तरह की बातें जटिलताएं हैं, अभी इतनी स्पष्ट नहीं है कुछ चीजें, तो उसको पांच भौतिक मान लिया, और पांच भौतिक मान लिया तो इस जल में ये जो हमारे को दिखाई दे रहा है, ये जो जितनी चीजें हैं ये तो सारी पांच भौतिक हैं, इसमें जल तत्व की अधिकता है इसलिए इसको हम जल बोल देते हैं। किसमें? शरीर में 72% बताया, लेकिन वो धारक नहीं है ना, वो तो स्वयं आश्रित है, वो टंकी वाला उदाहरण मैंने दिया था। इसका आधार क्या है इस शरीर का? पृथ्वी है। जल लोकांतरों में जलीय शरीर है, आपसे बना हुआ शरीर है, उसका धारक कौन है? उसका तो वहीं पर ही पता लगेगा। वहां की भी व्यवस्था होगी कुछ, वहां अणु संयोग होगा उनका जो भी होगा, और वहां जल भी किस रूप में है क्या पता है। हाँ, घ्राण आदि एक एक प्रकृति वाले होते हैं। तो जैसे आँख क्या है? आएगी ना, तेज से कैसे बनाए? उसमें इनका हेतु है कि चूंकि ये तेज से बनाए इसलिए रूप को ग्रहण करता है, इसलिए पता लगता है कि ये तेज से बनाए। गंध तो आएगी, यूं तो शरीर ही है ना वो एक तरह से, तो इसलिए आगे कुछ ऐसे वाक्य भी आते हैं कि उनमें स्थित इंद्रिय है, इसमें स्थित, आगे आएंगे वाक्य ऐसे कि ये गोलक ही नहीं, गोलक में स्थित इंद्रिय है, वो भी सूक्ष्म इंद्रिय नहीं, उसको ये भौतिक ही मानते हैं, ये ध्यान देना, इनका सिद्धांत है उसको अहंकारिक नहीं मानते हैं बिल्कुल भी, भौतिक ही मानते हैं। गंध तो आएगी उसमें प्रधानता, फिर व्यपदेश अस्तु भूय ऐसा। हाँ, प्रधान क्यों मानना पड़ रहा है? कहीं ज्यादा कहीं कम, सब पांचों मिल करके बने, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। हाँ, तो जिसकी प्रधानता होगी फिर अलग अलग विशिष्ट, हमको रूप देखना है तो रूप के लिए तो अलग विशेष चाहिए ना। प्रधानता किस आधार पर निर्धारित है तो पता ही नहीं लग रहा है। कर्मकारिता है, पुरुषार्थ तंत्र है, जो पांचों में से एक की प्रधानता कर रहे हो, किस कारण से प्रधानता है, क्या प्रधानता है उसकी? भूत की प्रधानता है। क्या प्रधानता है? अधिकता उसकी। अधिकता तो जल की है। जल तो केवल स्तंभ के माध्यम बन रहा है, जो ज्ञान हो रहा है वो तो अग्नि से हो रहा है। तो आपका आ गया कि आधार है इसलिए अधिकता तो फिर हेतु अट गया। आधार भी है, ये लोग अधिकतर उस भूत के होने से उस विषय का ग्रहण होता है, सौ समान विषय को ग्रहण करने वाली होती हैं। यदि इंद्रिय उस भूत वाली नहीं होती तो उस विषय को वो ग्रहण नहीं कर सकती थी। समान से समान का आकर्षण होता है, ग्रहण होता है। पृथ्वी तत्व है, वो गंध को ग्रहण करेगा, इतना ही मिलता है, बाकी आगे उसका कोई समाधान नहीं है। जो आप प्रश्न पूछ रहे हो उसका कोई समाधान नहीं है। तीन सौ चालीस अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। विषय की उपलब्धि मतलब तो शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों की उपलब्धि, और सुख दुख की उपलब्धि अलग है, वो मन से होती है। अलग अलग है ना, एक ही विषय है, किसी को सुखद लगता है किसी को दुखद लगता है। तो वही विषय वही सुख हो गया ना, अलग है। नहीं नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे आपको कटु अच्छा लगता है, मैंने उसका निषेध नहीं किया अन्य का, मेरे इसके कहने से अन्य इनको रस अच्छे नहीं लगते, ये तो मैंने, मेरा अभिप्राय नहीं है। मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं, किसी को विजय जी को कहो उनको कटु अच्छा नहीं लगता है। आपको कटु अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं, तो विषय का ग्रहण तो दोनों को समान हुआ। किसी को मीठा अच्छा नहीं लगता है, मीठा रख दो उनको कहेंगे क्या मिठाई मिठाई मिठाई मीठा, वो मीठा पसंद ही नहीं आएगा उनको, पसंद ही नहीं करते, उनको उल्टी जैसा लगेगा, हीक जैसा लगेगा, अरुचि होगी उससे। जैसे किसी को कड़वा अरुचिकर लगता है, तो एक तो विषय का ग्रहण हुआ और एक है सुख दुख का ग्रहण होना, दोनों अलग अलग चीजें। और गुणों में भी वैशेषिक में इनको अलग अलग गिना गया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध अलग विषय अलग गुण है, और सुख दुख अलग गुण है, और ज्ञान अलग गुण है, ये भी ध्यान रखना। इच्छा अलग गुण है, प्रयत्न अलग गुण है। हाँ, तीसरी पंक्ति। हाँ, पंक्ति देखिए, रूप स्पर्श अनभिव्यक्तिश्च, ये चक्षु रश्मि के संदर्भ में बोल रहे हैं, उसके रूप और स्पर्श की जो अनभिव्यक्ति है, अप्रकट होना है तो सही उसमें, क्योंकि उसको आग्नेय मान रहे हैं, तेजस मान रहे हैं, इसलिए रूप और स्पर्श है तो सही, लेकिन वो अनुद्भूत है, अनभिव्यक्ति है उसकी। क्यों है ऐसा, क्यों कर दिया ऐसा, क्यों है ये, क्या कारण है उसका? तो रूप स्पर्श अनभिव्यक्ति व्यवहार प्रकृत अर्था, व्यवहार की सिद्धि के लिए है। इसको उल्टा करके देखो कि यदि चक्षु रश्मियों में रूप और स्पर्श होता तो हमारा व्यवहार नहीं चल पाता। जैसे कि ये जो रश्मियां आ रही हैं, हम उन रश्मियों का ही रूप, रश्मियां ही रश्मियां दिखने लगे हैं हमारे को कभी, तो वस्तु नहीं दिखेगी हमारे को। जैसे कभी कई बार वस्तुएं हैं और वहां से टॉर्च और लाइटें उधर से आ रही हो, चकाचौंध कर रही हो, तो दूसरी चीज दिखाई नहीं देगी वो, इस रूप में कहो। और अभी हम देखते हैं तो हमें वस्तु दिखाई देती है, रश्मियां दिखाई नहीं देती, यद्यपि देखते रश्मियों को ही है, लेकिन फिर भी प्रतीति हमारे को ये होती है कि वस्तु दिखाई दे रही है। अच्छा, और अगर उसका उसके साथ में उसका रूप भी स्पर्श भी आ जाता, तो स्पर्श आ जाता तो उष्ण और शीत स्पर्श हमारे को लगता, गर्म चीज को देख रहे हैं वहां से जो रश्मि आ रही है तो वो उसी तरह हमारे को गर्मी लगती, वो ऐसा हमारे को रश्मियों से पता नहीं लगता है, ऐसा इन रश्मियों से जिससे हम देखते हैं उनमें ये नहीं है, इसके बिना हमारा व्यवहार नहीं हो सकता था, तो व्यवहार की सिद्धि के लिए एक बात। दूसरा कह रहे हैं द्रव्य विशेषेच प्रतिघाताद आवरणोपपत्ति ही, और किसी द्रव्य में प्रतिघात होने से आवरण की सिद्धि हो रही है, यानी दीवार में प्रतिघात है, आवरण सिद्ध हो रहा है, ये क्यों हुआ? ये भी व्यवहारार्थ व्यवहार के लिए है। कोई पदार्थ ऐसा है जिसमें प्रतिघात नहीं है, प्रतिघात नहीं है, कोई पदार्थ ऐसा है जिसमें प्रतिघात है, तो जिसमें प्रतिघात नहीं है तो वो अनावरण है, आवरण नहीं है, और जिसमें प्रतिघात है वहां पर आवरण है। ये अलग अलग द्रव्यों में क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा बना हुआ है? तो व्यवहार की सिद्धि के लिए, इनका जो व्यूहन है, इनकी रचना है, वो क्यों ऐसी की गई है? व्यवहार की सिद्धि के लिए। मान लो सभी चीजें प्रतिघात वाली होती, ठीक है, तो व्यवधान होता सब चीजों के अंदर, ठीक, तो उस स्थिति में हमें अगर यहां बैठना होता वायु से और वर्षा से बचने के लिए, तो दीवारें ही दीवारें होती, तो फिर अंधेरा हो जाता है, यहां पर काम नहीं चलता। और पूरे घर अगर दीवार जैसे हो ही नहीं और काची काच हो तो भी बात नहीं फैलेगी, ठीक है। तो ये व्यवहार की सिद्धि के लिए है। हाँ सुदामा जी, आप पूछ रही थी कुछ। नहीं कर रहा है तो वो मान, नहीं, वो पार्थिवता में हेतु नहीं बनेगा ना। अन्य द्रव्यों का संयोग है इसलिए अन्य गुण मिल रहे हैं, कह सकते हैं, ये उस पक्ष में वो नहीं मानेंगे। पार्थिवता में जो हेतु कहा जा रहा है ना, वहां पर पार्थिव क्यों है? गुणांतर उपलब्ध है, गुणांतर के उपलब्ध होने से। तो यदि अन्य भूतों की उपस्थिति संयोग के कारण वो गुण मिल रहे हैं, इससे उसका पार्थिवत्व कैसे सिद्ध हो रहा है? वो तो वहां नहीं लिखा ना, इसलिए तो गुणांतरोपलब्ध है में, गुणांतर मतलब गुण के बिना उपलब्ध होने से, ये भी एक अर्थ है, या गुण विशेष के उपलब्ध होने से। गुण विशेष कौन सा? गंध, वो एक अर्थ है जो आप अभी बोल रही हैं। गुण विशेष यानी गंध विशेष के उपलब्ध होने से ऐसा गुण जो कि अन्यों में नहीं मिलता है, गंध गुण, गंध गुण के उपलब्ध होने से ये पार्थिव है, गुणांतर उपलब्ध है। भिन्न गुण के उपलब्ध होने से, भिन्न गुण कौन सा? ऐसा गुण जो अन्य भूतों में नहीं है, यानी पृथ्वी में है, तो गंध गुण के उपलब्ध होने से ये पार्थिव है। एक पक्ष में ये उत्तर बनेगा, एक अर्थ वो है, उस तरह से किया है। लेकिन वो जो अन्य भूतों का सन्निकर्ष है वहां पर और उनके गुण उपलब्ध हो रहे हैं, इससे उसका पार्थिवत्व सिद्ध हो रहा हो, ये तो नहीं बनेगी बात, हेतु नहीं बनेगा ना उसका। न्याय दर्शन के अनुसार एक भूत से एक भूत का एक ही विशेष होता है। एक भूत का एक ही विशेष, एक ही विषय मतलब जैसे पृथ्वी का केवल गंध होता, प्रधानता से, प्रधानता से, प्रधानता से अन्य भी मिलेंगे, वो तो योग दर्शन के अनुसार है, इनके अनुसार भी मानते हैं, तो उसको तो लगभग सभी मानते ही हैं। तो ऐसा हो तो एक बार उसमें विशिष्ट मानना है तो विशिष्ट मान के देख लो। हाँ क्या कहना है उसमें? वर्णात्मक अनित्य पक्ष में जो समाधान दिया था पूर्व पक्षी ने इंद्रियों के, हाँ तो उस इंद्रियों के उसके शब्द के उस हाँ, प्रसंग की बात कह रहा हूँ, तो उसमें सिद्धांत ने उस तरह की बात कर रहे हो जैसे पृथ्वी गंधवती है इसलिए सुख स्पर्श आदि सुख गुण वाली भी है, सुख दुख गुण वाली भी है, हाँ सुख और स्पर्श आदि गुण वाली हाँ, इस तरह। तो इससे सिद्धांत के कथन से ये पता चलता है कि जो पृथ्वी गंध वाली हो तो स्पर्श वाली नहीं हो सकती। फिर से बोलो हाँ, और कौन पूछ रहा था? हाँ पृष्ठ संख्या 320 पे तीसरी पंक्ति, तो ऊपर से तीसरी पंक्ति, हाँ तीसरी पंक्ति, आत्मनो अदृष्टांतात्, ठीक है, अदृष्टांतात् मैंने करवा दिया था, दोनों पाठ भेद हैं वैसे तो ये प्रसंग चल रहा है आत्मा का। तो न च अन्यत् पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात निमित्तम अस्ति, न च उत्पत्ति निरोध कारण अनुमानात आत्मनो अदृष्टांतः, आत्मनो अदृष्टांतात्। इसका पीछे से संबंध है, ये अदृष्टांत, देखो अगर दृष्टांत लेंगे तब तो पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत दिया था, देखो उत्पत्ति और निरोध के कारण का अनुमान, न च उत्पत्ति निरोध कारणानुमानम आत्मा का, आत्मा के उत्पत्ति और निरोध के कारण का अनुमान नहीं है, यानी आत्मा का कोई उत्पत्ति यानी उत्पत्ति और नाश का कारण नहीं है, उसमें कोई अनुमान नहीं है। ऐसा होने से आपने जो दृष्टांत दिया था वो ठीक नहीं है। पूर्व और दूसरा अदृष्टांतात् लेंगे, अदृष्टांतात् लेंगे तो पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत दिया था वो अदृष्टांत रूप था, पूर्व पक्षी ने जो इसका पद्म का उदाहरण दिया था वो अदृष्टांत है कि उसके उन्मीलन के समान और प्रबोध के समान, प्रबोध सम्मीलन के समान ही यहां पर हम मान लेंगे तो वो अदृष्टांत है, क्योंकि उसके तो उत्पत्ति निरोध के कारण का अनुमान होता है, आत्मा के उत्पत्ति निरोध के कारण का अनुमान नहीं होता, इसलिए आपने जो दिया दृष्टांत वो अदृष्टांत है, गलत है। न हर्षादीनाम निमित्तम अंतरेण उत्पत्ति, आत्मा रूपी निमित्त के बिना हर्षादि की उत्पत्ति नहीं होती है। न उष्णादिवत निमित्तांतरोपादानम हर्षादीनाम, उष्णता आदि उष्णादि के समान जो भौतिक निमित्त होता है दृष्ट, उसके निमित्तांतर का ग्रहण होने से उनके ग्रहण के समान न उष्णादिवत निमित्तांतरोपादानम हर्षादीनाम, जैसे उष्णादि का हमें निमित्त दिखाई देता है कि अग्नि से उष्ण हो गया है जल आदि, ऐसे हर्षादि का आत्मा से भिन्न कोई अन्य कारण दिखाई नहीं देता है, इसलिए तस्मात अयुक्तम, तस्मात अयुक्तम एतत्, आपने गलत कहा है। ठीक है, समय हो गया है, मिल गया आपका, हाँ पृष्ठ संख्या 276। इक्यावनवा सूत्र तीसरी पंक्ति के, तत्र यादृगिदम यथा गंध गुणा पृथ्वी एवं शब्द सुखादि गुणा बीजी तादृगेदत् भवति। असंबद्धात् असमर्था, शब्द के अनित्य पक्ष में है ये है, तत्र यात्रिक इदम, तो दृष्टांत दे रहे हैं तो ये तो दोष का दृष्टांत दे रहे हैं, ये सत्य सिद्धांत नहीं है, बोले ये तो मूर्खतापूर्ण उदाहरण है, जैसे कोई ये कहे यानी यहां यानी ये पृथ्वी में गंध गुण होने से शब्द और सुख गुण वाली भी है, ऐसा कोई कहे ये ठीक नहीं है, ये जैसे मूर्खतापूर्ण कथन है ऐसे, तो पृथ्वी में शब्द और सुख गुण को ये नहीं मानते, नहीं मानते, हाँ ठीक है नहीं मानते। फिर आप ही कह रहे थे ना, शब्द का ही तो मना किया है, नहीं आदि तो सुखादि है ना वहां पर, ये भी तो हो सकता है कि शब्द को नहीं मान रहे हो, जैसे कि प्रक्रिया है स्पर्श रूप और रस, इन तीन को तो मान रहे हो, शब्द को नहीं मान रहे और सुख को नहीं माने, दो गुणों का निषेध किया है, शब्द सुखादि तो शब्द सुख दुख अगर नहीं समास तो है तो, नहीं देखो यहाँ इन्होंने जितना लिखा है उतना तो ठीक है कि पृथ्वी में शब्द गुण नहीं है, लेकिन रस स्पर्श नहीं है इसका कथन यहाँ से सिद्ध नहीं होता है, कहीं आएगा तो देख लेंगे, ये विषय मन में रखना, अभी तो इतना ही चलने देते हैं। प्रणाम प्रणाम। ओ